Работете с любов. Беседа от учителя, държана пред сестрите на 10 май 1920 година, понеделник, София. Искам да знам защо искате тази среща. Реплика. Искаме още един път да бъдем с вас, учителю. Имате ли да зададете някои въпроси? Знаете ли откъде произлиза българската дума познай? Тя произлиза от един стар корен, който означава да живееш съзнателен живот. Само така познанието има смисъл. Да живееш съзнателен живот, това е живот вечен. Значи това са две синонимни думи – живот и съзнателен живот. Тъй, че не само трябва да живее човек, но да живее съзнателен живот. Да познаваш – значи да живееш пълния смисъл на думата. И сега хората живеят, богатеят, но живеят неуверено. Нали сте наблюдавали някои ученици, които започват да се учат по музика, как нищо не разбират, т.е. нищо не могат да свирят? Питам, учителят влага ли нещо в тях? Ако у такъв ученик няма онова силно желание и любов към музиката, може ли учителят да развие нещо у него? Не. По същия закон, ако у вас няма това силно и интензивно желание за живота, какво може да направи Господ за вас? Тъй, че това, което търсите, е вътре у вас. Но има и неща, които не са вътре във вас. Учители, които преподават музика, винаги карат учениците си да се занимават с етюди и упражнения, а не да отвличат вниманието си с музикални парчета или да дават концерти, защото ще се извратят. Ученикът трябва да се научи първо на изкуството да свири. Така животът върви по един правилен начин. За времето, за което един ученик се учи, той постига целта си. Така и човек, който иска да придобие божествения живот, трябва да има методи за постигане на този живот. Всеки ученик трябва да си има свои методи. Сега забелязвам онези у вас, у които духът започва да говори, да казват: на мен вече духът ми говори. Но знаете ли каква голяма разлика има, когато говори духът? И на Илия, и на Исаия е говорил духът, но въпросът е как е говорил. Значи духът не говори еднакво на всички хора. Някой учител по музика може да преподава на 50-100 ученика, но единият от тях едва е научил нотите, втори е взел 2, 3, 5 урока, а третия е 50 урока и тъй нататък. Вие не можете да разберете, че между вас има градация в проявлението на Божествения дух. Не е важно само духът да говори у вас, но трябва да разбираме живите Божии закони. В това отношение съвременните изобретатели дават най-добри примери. Те правят върху дадено нещо 1, 2, 3 несполучливи опита, 50, 20 години правят все несполучливи опити. И най-после някой достигне целта си, а друг не я е постигнал. Настойчивост се иска. Така трябва да има настойчивост и в този, който върви в божествения път. Не е учение това, което може да се постигне за един ден. Не че е трудно, но се изисква време. Когато почнете да проучавате това учение, ще срещнете много мъчноти. Представете си, че някой учител има 20-30 ученици по музика, но поставени при различни условия. На един от тях бащата е богат, купил му е добър инструмент. На друг бащата е беден и този ученик няма обуща и има нужда да навакса външните условия, които му липсват, а при това и да заучава уроците си. Обаче, често у по-бедните се развива по-добър характер, отколкото у богатите ученици. Бедните повече се каляват. Много от вас сте като тези богати ученици и искате без много мъчноти да придобиете това изкуство. Такъв е стремежът. Съвременното християнство има две категории. В едната категория има наслояване, подобно на оголяването на някои прасета, чиято сланина става все по-дебела, образува се мазнина, която обаче не е мускулна сила. Така и върху земята се наслояват пластове над пластове или в една къща, поставена без почистване, се наслояват прахове слой върху слой. Това е външно придобиване и забогатяване. В другата категория християнство придобивката е вътрешно растене. Всяка частица е съединена и в тази частица участва животът. Понякога тия частици не са съединени. Всяка си живее индивидуално и казва: в моята работа никой не трябва да се меси. А в друг случай всяка частица е свързана една с друга, всички са живи. Следователно, вашата опитност трябва да бъде от тази втората категория. Например, вие прочитате една книга и това е едно наслояване. Някой автор е написал нещо, което може да е много вярно, но вие мислите, че като прочетете това, което е написал, разбирате го. Вие не можете да го разберете по простата причина, че не сте в неговите условия, не ги разбирате, не знаете кое го е накарало да пише. Четете Евангелието. Четете какво е казал Христос, какво е казал Исаия, но не знаете кое ги е подбудило, кое е подбудило Христа да каже това. Докато не дойдете до същите условия в живота, вие не можете да разберете това учение. Когато дойде духът, той ще създаде у вас това разбиране. Затова понякога, когато се наслои вашия живот и се заемете да го опитате, от вас се вдига само прах, а вие мислите, че го познавате. Всички тези частици се отделят, но това не е нещо органично. Това съществува у вас и вие казвате: това не е така, ние сме се излъгали. Да, щом сте се наслоили, аз ви казвам, че сте се излъгали. Това не е живо нещо. Ако водата премине през вашия прах 9 пъти, и той остане, без да се отлепи, това е нещо органично. Но ако се отлепи, това е несъществено. Аз констатирам закона, който направлява живота. Вие не можете да се избавите от съмненията. Те са неща естествени и неизбежни. Не че са някакви закони, но при сегашните условия са неизбежни. При всички хора на маловерието, гнева, омразата, завистта, лъжата и много други неща са неизбежни. Реплика. Ако тази свещица е запалена в умовете ни, както вие казвате, то тези неща неизбежни ли са? Не. Когато се запали тази малка свещица в божествения ум, т.е. когато Господ запали тази ваша свещица, той ще я тури на свещилника и ще каже: така да просветне тази светлина пред хората. В това е смисъла. Така хората ще прославят Господа. Реплика. От какво зависи да се запали тази свещица? От Бога или от нас? Запалването идва чрез контакт с Бога. Ами тези огнени пламенци, които се явиха на апостолите, не бяха ли такава свещица? От Божествения дух зависи и всичко. Той се различава от всички други духове. Много други духове има. Нещата и се казват, и се посяват, но за всяко нещо си има определено време. Аз ви казвам да не мислите, че не е дошло времето. Тази работа с тревога не става. Не мислете, че ако седите да плачете и да се окайвате, всичко това ще ви помогне. Няма да ви помогне нищо. Плачът има съвсем друг смисъл. Когато отидете при някой жесток човек, вие плачете, за да го смекчите. Нали сухата почва има нужда от вода? Когато отидете при някой добър човек, има ли нужда да плачете? Той като ви види, че сте голи и боси, няма ли да ви облече? Мислите ли, че като му кажете, че ще се самоубиете, той няма да се застъпи за вас? Бог е разумно същество и когато отидем при Бога с тази положителна вяра, в него няма две мисли. Сега ние отиваме при Бога със своите човешки разбирания. Понякога сме много тревожни и изпъваме Божествения дух в себе си. Представете си, че майката прави баница, детето върви и вряка подири. Тя точи, а той я пита: стана ли вече баницата? Нека детето почака, докато майката умеси и опече баницата. По-бързо ли ще стане баницата, ако детето стои над главата на майка си, вряка и постоянно я пита кога тя ще бъде готова? Не. Нека отиде да донесе малко вода, да донесе дравца, да запали пеща, да се радва около майка си и баницата ще стане по-скоро. Християнският живот лесно се придобива, но има някои криви разбирания. Ще кажете: толкова години вече не сме ли станали християни? Вие сте християни. Но от разбирания до разбирания има разлика. Може да имате двама, трима синове, три, четири дъщери, но само едно от децата да ви разбира. Питам ви, как преминувате с останалите синове и дъщери? И с тях преминувате. Те са ви като гости, идват и казват: това мамо, онова мамо, и си излизат. А другото дете остава в къщи да помага. Така и вие казвате: Господи, това искаме, онова искаме. Или пък заповядвате: аз казвах на баща си това да ми купи, онова да ми купи, и той ще ми го купи. Това е една от спънките, поради която мнозина не успяват. Сега в този истинския живот има друго едно вътрешно разбиране, което с думи не може да се разбере. Вие ще дойдете до онази дълбочина, до онова вътрешно спокойствие, до онзи мир и разбиране на божествения живот. Това са отвлечени неща, но вие ще дойдете до практическата страна на учението, за да направите вашите домове оазиси в пустиня, с плодни дървета. Та когато мине някой пътник с натоварена камила, да може да спре в тях. Реплика. В една от миналите си беседи казахте, че когато искаме да изменим положението си спрямо нашите ближни, трябва да изменим отношенията си към Бога. Реплика. Как може да се прилага това учение практически? За това са нужни три положения. Първото положение е когато служим на хората. Тогава сме в положението на слуги. Второто положение е когато служим на себе си. Това заяква нашия индивидуален живот. Третото положение е когато служим на Бога. Разпределете всеки ден служенето си пропорционално и вижте към коя от трите категории се отнасят работите, които вършите. Човек, служейки на Бога, може да служи пак на хората, но неговото положение ще бъде друго. Така именно ще измените първоначалното си положение, ще служите на Бога. Това желание ще намерите дълбоко в душата си, то е стремеж на душата. То е едно положение, което вие поначало разбирате, а не е положение, което сега ще учите. Вие в синца го съзнавате, знаете го, но казвате, че не му е времето сега. Това е мъчно служене, трябва училище. Вие се спъвате, когато искате да служите на Бога. Трябва да се освободите от положението си и да не казвате, ние сме жени. Мъжете искат да служат на Бога, а казват, ние сме мъже. Децата също искат да служат на Бога, а казват, ние сме деца. Учителите искат да служат на Бога, но казват, ние учители сме. Това е едно временно положение, дадено ви единствено, за да научите известни уроци от него. Вие играете в някой театър, например, ролята на слуга. Тя ви е дадена, за да научите тази роля, защото във всяка роля има особени черти и характеристики, които трябва да изучите. Но вие нито сте едното, нито другото, което представлявате на сцената. Като жени сте дошли само за да научите тази роля. Всъщност, на жената като изкуство, вие още не сте се научили. Тоест, не че не я знаете, но сега я учите. Някой, който ви гледа отвън, ще каже, това жена ли е? След което ще си даде своето мнение. Сега, като ви говоря така, не значи, че трябва да се освободите от това си положение, защото животът си е живот, а ролята, която ви е дадена, е роля. Вън от това ще изучавате нещата, които принадлежат към същността на вашата душа. Представете си, че сте четири сестри вкъщи. Баща ви има някак си повече разположение към едната си дъщеря, майката към другата, единия брат към третата си сестра, а пък четвъртата никой няма към нея разположение. Всички я блъскат и все тя е виновна за всичко. Естествено, у нея ще се зароди едно отчаяние, ще бъде скръбна и тъжна, докато не разбере смисъла в живота. Да допуснем, че всички наоколо ви изтезават, наричат ви невежа, глупак, несръчен и когато дохождат гости, все за вас говорят. Вие ще се намерите в чудо и не ще знаете къде да се денете. Да допуснем, че у вас се зароди желание да се молите на Господа да ви освободи и да допуснем, че Господ не обърне сърцето на никого към вас. Най-после вие си намирате приятелка отвън, която ви съчувства. Вие веднага се освежавате, понасяте всичко с радост. У вас настъпва промяна. Носите си бремето, но ви е по-леко. И тъй, положението ви в света няма да се измени, но още си намерите приятелка и ще носите с приятност бремето си. Светът ще се чуди и ще казва: тази жена има един плюс. После у вас ще се зароди съмнение дали тази приятелка не е бременна. Тогава вие се намирате в минус фаза. Следователно, светът още няма да се измени. Баща ви, майка ви и сестра ви ще бъдат все същите, ще продължават да си имат свои планове и идеали. Но трябва да дойде един нов елемент в тях. Ще ви обясня как стои това в природата. Онези цветя, които са по-близо до прозореца, ги поливате както и останалите, но те са по-свежи, защото върху тях пада повече светлина. А тези, които са поставени на по-затънтено място на север, все ще се чумерят. Те са четвъртата дъщеря, никой не се грижи за нея, все тя е лоша и всички казват: какво да се прави с нея? Аз намирам едно малко прозорче, турем е там и тя започва да вирее. Светлинка иска тя. Следователно, първо гледайте божествената светлина да тече постоянно вътре в душите ви, защото светът може да се изгуби, но божествената светлина вечно ще пребъдва. Бог е виделина. Второто положение в света е това, че всички очакват от другите повече, отколкото могат да им предложат. Забележете, че има друг един закон, според който честотите на трептенията на душите не са едни и същи. Има някои вярващи хора, които при съприкосновение с вас не само, че не ви поддигат, но ви снемат по-надолу на техния уровен. Тъй както във физиката сместа от две течности с различни температури приема средната температура на двете. Затова, според този закон, вие трябва да се приближавате съобразно трептенията на душите си. Души, които имат еднакви трептения, могат да си действат, но когато нямат еднакви трептения, остават назад. Патици, които хвърчат еднакво, летят напред, а които хвърчат нееднакво, остават назад. Можете ли да впрегнете коня и вола заедно? Ще имате едно неразумно съчетание. Заемете се сега да прецените това, което ви смущава, да се освободите от утайките, които имате у вас. Да се освободите от тези ваши утайки подразбира винаги в живота ви да има прииждане на нов живот, защото старата вода, колкото и да я покривате, все е стара. Старата дреха, колкото и да я изпирате или да я кърпите, все си е стара. Нова дреха трябва. Сега някой път ще кажете: аз едно време като дете тъй вярвах. Вярата на децата е едно нещо, а на възрастните друго. И вярата се развива. Апостол Павел казва: когато бях дете, като дете мъдрувах, но когато станах мъж, напуснах детинските работи. В онези от вас, които не могат да разберат, ще се създаде интерес и докъдето са стигнали, оттам ще продължат. Кой докъдето е стигнал? Както растението пуска по едно малко заколче, тъй трябва и вие всеки ден да пускате по едно. Не го ли пускате, няма растеж, няма разбиране. Трябва да дойдете до онова състояние, при което поискате ли да извършите нещо, да усещате присъствието на Господа така живо, че да се спрете преди да го сторите. А вие сега твърдите, че имате присъствието на Господа, но като дойде някой изпит, не го издържате и се разкайвате после. Като се прекатури колата, намирате пътя си, но важно е преди да се прекатури да го намерите. Силата на живота е в това. При сегашния развой на живота ще срещате мъчнотии и ще ви казват: вие не сте на правата страна в живота си. Еди как си е писано в Евангелието. Казвам: много неща са писани там, но вие не сте ги разбрали. Понякога тези, които казват, че еди какво си е написано в Евангелието, постъпват като тези, които дават наставление в пакетчетата с бои за великденските яйца. В тях е написано каква боя съдържат, какви яйца се боядисват, как се разтварят тя, в колко вода и т.н. Там пише: тази боя ще се разтвори в толкова вода, след това яйцата така и така ще се поставят и тогава ще имате резултат. Всичко ще се извърши по опътванията в това пакетче, но трябва да се премине през целия този процес. Но има други познания, още по-дълбоки за тези бои. При сегашните условия хората само се спъват. Атмосферата е пълна с ненапреднали души, които се примъкват към вас и вие често усещате една неприятност, едно недоволство. Те са причина за това. Теософията нарича тези души елементарни. Всички трябва да се отърсите от тях. Гребло трябва да имате за тях. Тези души трябва да се възпитават, да се научат да се подчиняват на Божия закон и да работят. Реплика: тези души ли ни правят спънки? Да. Реплика: те навярно печелят? Да. Идват да ви уберат? Реплика: не трябва ли да знаем начин как да се предпазваме от тях? Когато дойдат, прегнете ги на работа. Научете ги да тъкат, да предат, турете ги на работа в кухнята. Те действат само върху ума и вие ще кажете: тази мисъл не е моя, това желание не е мое. Така ще ги отхвърлите. Ако рече човек да се поддава на всички желания и мисли, които минават през ума и през сърцето му, какво би станало? Тези мисли и желания трябва да си вървят като водата и вятъра и ние ще вземаме от тях само това, което ни е потребно. Всичко не е за нас. Аз ви оставям свободни и искам всички правила, които съм ви дал, да ги проучите доброволно и да ги прилагате така, че да можете сами да си турете юлара и сами да си го снемате. Аз не ви налагам никаква дисциплина, оставам ви всичко свободно да вършите. Вие искате понякога да ме надлъжете, но аз печеля, а вие губите. Така вие един друг се събаряте. Често гледам, че много неща, които аз съм поправил, вие ги разваляте. Много пъти в доброто си желание да сторите това онова, вие имате ревността на апостол Павла и казвате: имах ревността, но не по правото разбиране. Ако влезете в някоя градина, къде ще отидете? Нали при онази круша или ябълка, които имат най-хубавите и най-сочни плодове? Няма глупав човек в света, който да отиде при киселиците. Той ще отиде при най-хубавите плодове. Ако няма никакви ябълки, тогава ще отиде при киселиците. Но има ли хубави ябълки? Ще отиде при тях. Същия закон действа и в света. Ако имате хубави плодове в себе си, без да каните някого, той ще дойде при вас. Тъй стоят практически нещата и те са много верни. Според богатството на вашия ум и според богатството на вашето сърце, ще се определят днес отношенията ви към окружаващите. Аз не наричам любов това, което се мени. Това е смешно нещо. Обичал, пък след 10 години си обърнал гърба. Павел казва: любовта никога не отпада. Реплика. Много пъти съм си мислила, че който се е насили, ще вземе Царството Божие. Реплика. Коя добродетел е най-силна, за да добием големи резултати? Под израза на сила се взема Царството Божие, се разбира, че само този, който се движи, той ще придобие Царството Божие. Представете си, че излизате сутрин на някой планински връх да посрещате слънцето. Ако всички се пръснете по разни места, без да оставате в една точка, слънцето ще даде на всички своята сила. Ако всички се наредите един до друг и чакате на опашката да получите неговата благодат, непременно ще се яви дисхармония. Едновременно всички се изложете и чакайте неговата благодат. Това е Божието учение. В него няма време и ред. Наведнъж всички ще се представите. Реплика. Ние всички си познаваме черупките. Не можем ли така да се познаваме и да се обикнем, че да станем една голяма сила в София? Какво ви спъва? Мъчнотията стои в ума ви. Реплика. Да ни поискачите малко на планината? На планината сега и малките деца се качват. Не е мъчен човек да се качи на планината. Вашето задаване на въпроси е подобно на стоенето в стая, в която има голям прозорец, а срещу прозореца голямо огледало, в което сутрин изгрева на слънцето се отразява. Сега всички стоите и чакате да го видите в огледалото. Това е вашето положение. Аз искам да излезете от стаята навън и да не гледате слънцето в огледалото. Никога не можете да намерите истината по този начин. Огледалото ще ви покаже, че слънцето изгрява някъде отдълбоко, т.е. ще ви покаже, че истината е зад гърба ви. Всяко от вас трябва да вникне малко в своята душа. Вие още не сте познали душата си. Трябват ви опитности, които всяка една от вас трябва индивидуално да преживее. И тъй, трябва да се обърнете към Господа и да кажете: Господи, по какъвто и да е начин, запали свещицата ни, молим те, само я запали. Ще оставите всичко на разположение на Божествения дух и той ще запали свещицата. Тази свещ ще се запали по начин, който Господ избере. Духът, който раздава всички дарби на хората, не е това, което вие разбирате. ние разбираме думата дух в особен смисъл. Тази свещ не е ли запалена още у вас? Свещта трябва да се запали, да се тури на светилника, да махнете шиника и да кажете така да просветне виделината. Учителят поглежда навън. Вали и ситен дъждец. Дъждът показва, че ви трябва повече живот. По времето разбирам, че това, което ви спъва, са горните мъгли, а те са емблема на живота. Мъчнотиите, които имате, сами по себе си не са толкова големи, колкото вие ги преувеличавате. Слагаш една малка мъчнотия под микроскоп, наблюдаваш я и казваш: като моята мъчнотия няма друга толкова голяма. Това е вярно. Твоите мъчнотии са точно за тебе. Ще се сближите, ще вървите по пътя на любовта и ще видите какво може да направи Господ за вас. Ставайте всяка сутрин тихо, гледайте да съсредоточите мислите си, да поутихнете вътре в себе си, да проникнете вътре в божествената мисъл, защото някои опитности, които преживявате, са кармически и неизбежни. Реплика. Вие вчера казахте, че като се запали тази свещица, кармически нещата изчезват. Да. Вие може да решите и да свършите с тях. Имате ли, например, тази положителна вяра? Аз разглеждам положителната вяра чрез разширението на съзнанието. Както и да е, аз ще ви помогна тъй, както вятърът прави. Ще ви махна праха, да не ви смущава. В божествения свят нещата са като прикачване на някой трен. Ще спазвате правилата на трена. Закъснеете ли, той няма да ви чака. Ще се качите на него, ще се возите и ще слезете на определеното място. Няма да се напрягате да мислите какъв е машиниста или да се страхувате, че по пътя локомотивът може да се откъсне от вагоните. Това са все предположения. Ще кажете: да се молим на Бога да не стане по пътя нещо. Ще отидете при Бога, но с душата си, а не с тялото си. Ще вложите вярата си в Бога. Гледайте да не се смущавате. Жива вяра е потребна. Да кажем, че имате едно неблагоприятно положение. Измъчвате се. Това положение понякога проистича от употребата на някоя мъчно смилаема храна, от която у вас се набират известни утайки. Друг път от вашите противоположни чувства се явяват будежи. Например, обичате и мразите едновременно и тогава в сърдечната област ще почувствате шипове. Казвате: имам будежи. Как няма да имаш? Премъкни противоположните чувства и будежите ще изчезнат. Друг път някой може да се нахвърли с мислите си върху вас, с което да произведе известни будежи. Затова трябва да се научите да се ограждате, да водите такъв живот, че всички жизнени стрели да отскачат от бронята на вашето тяло. Понякога трябва да се освобождавате от дявола. Знаете ли какво прави той? У него има една хитрост. Дължите му пари. Той идва при вас. Изплащате му полицата, но забравяте да си я вземете. На другата година идва пак при вас и казва: ти мислиш, че си платил? Не, не си платил. Плащай. Следователно, от него трябва да си вземете полицата. Някога, преди 20 години, си направил някакви грехове. Молил си се Богу да ти се простят. Но след 20 години пак идва дяволът и казва: плащай. Ти ще му кажеш: аз ги платих, няма какво повече да плащам. Дай ме под съд. От това у вас настъпва тързание. Човек трябва да знае кои неща са прави и кои криви. Има неща морални, има неща неморални. Има прави и криви постъпки, добри и лоши дела. Душата ви трябва да изхвърли всички лоши и криви постъпки навън, да се освободи от старите тързания, за да ви останат само опитностите. Реплика. Ние ще се освободим, но ако те не ни освобождават, ще ви напуснат. В това училище трябва много да се работи, а понякога хората си създават неприятности от незнание. Затова всички страдат. Гледайте да бъдете богати с вяра и съзнание. Трябва да богатее човек. Едно време са ходили в манастири, прекарвали се в уединение по 10, 15, 20 години, за да уякнат. Една задача, която можете да изпълните, е следната. Всяко училище си има своите мъчноти и своите трудности, затова гледайте сега да ликвидирате със старата си карма. Не отлагайте. Гледайте да насадите нови мисли, нови разбирания, в които да има растеж и разширение на душата, за да уякне човек. Сега в синце имате по някой малък борч, по някой падешна полица. Ще дойде денят за погасяване и в синца вие започвате да търсите пари, за да изплатите полиците си. Това са все нови дългове. Гледайте всяка година една от вас да направи това, което може, за да извърши по една работа, да изучи по едно упражнение. Едни от вас имат повече опитности, други по-малко. Едни в едно отношение, други в друго отношение. На всинца все духът говори, но по различен начин. На всинца ви трябва усърдна молитва. Когато говорим за запалена свещица, ние подразбираме друг смисъл. У човек е запалена свещица, но от запалване до запалване има разлика. Например, имате обикновени лампи, които горят с газ и издават миризма. После има и други лампи, в които газът се превръща в въздухообразно състояние и така се запалва. Горенето в тези лампи е по-силно. Най-сетне има и газове, на които им се вкарва допълнително въздух. Те изгарят по-пълно и дават по-голяма светлина. Следователно, умът трябва да премине в това божествено състояние, без да оставя някакви излишъци. В него трябва да има чиста светлина, чисто горене. Гледайте да намерите вашата душа и да се обърнете навътре към нея. Като намерите душата си, вие ще почувствате една вътрешна пълнота. А сега чувствате празнота и всеки ден отивате назад. И когато вземате нещо, и когато не вземате, винаги се усещайте пълни. Христос казва, че не сте онзи жив извор, който взема отвътре, а сте извор, който взема отвънка и всеки ден се изчерпва помалко. После, нали писанието казва: Молете се един за друг, за да изцелеете. Е, до сега какво ви е говорил духът? Кое е най-възвишеното, което ви е казал? Понякога човек сам си говори, а понякога друг му говори. В говоренето на Господа има нови елементи, има нещо особено. Когато Господ почне да говори на човека, последният чувства това горене в ума, в сърцето и в волята си. То навсякъде прониква, то е живо слово. Който чуе гласа на Господа, той е жив, не е мъртъв. Тогава вие ще почувствате дълбоко в душата си една радост, която само този знае, който я е изпитал. Тя е като онази тиха вода, която не пресъхва, но може да се изгуби. Направиш една погрешка, изгубваш я и идваш до обикновеното си състояние. После пак чуеш този гласец и пак се повдигаш. Най-мъчното е да се задържи това състояние. Той идва всеки ден, но вие не можете да го задържите, а трябва да се научите да го задържате. Реплика. Как може да го задържим? За това трябва воля. Трябва да бъдете готови да работите в името на Божията любов, в името на живия Господ. Когато работим в името на любовта, ние не споменаваме нейното име. Когато аз избавям един човек и го лекувам, трябва ли да му кажа, че това върша в името на любовта? Аз това върша за себе си, а дали той ще го разбере или не, това ми е безразлично. Няма да му чета молитви, няма да му говоря нищо за любовта, а ще му направя всички услуги и ще си замина. Слънцето, като дава светлината си, казва ли ви, аз съм светлина? Любовта казва ли ви, аз съм любов? Ако каже това, тя се ограничава. Това, което е любов, няма да каже, че е любов. Ще бъде много чудно, ако попитам някого, ти живееш ли? Който живее, той чувства, прави добрини. Той живее, разбира се. Има много неща, които спъват хората. Тези спънки са много лошо нещо. Събирайте се по закона на свободата, обменяйте мисли и не се прекъсвайте. Вие още не сте научили това изкуство да отстъпвате място на друг да говори. Онзи, който не се е научил да слуша, да се напъне и да се научи да слуша. Някой казва, как ще слушам глупости? Нима вятърът, който пее, все умности говори. Като влезете в някое общество, все умни работи ли говорят? Че нима ти, който си слушал някого и го осъждаш, много правилно говориш. Научи се да си затваряш ушите. Като се дойде до разбиране, освободете се от мисълта, че един е по-умен, а друг е по-глупав. Вие се лъжете. По-умни и по-глупави хора в света няма. В даден момент си умен, а в друг момент си глупав. Ще се стремите вътре в духовния свят. Пред Бога да не считате, че нещата са глупави. Ако нещо е глупаво за теб, остави го. Този, който прави глупости, трябва да научи нещо, да придобие опитности. Ето в какво седят глупостите. Да допуснем, че сте облечена в хубава бяла купринена рокля, дойде някоя с нечисти ръце и опита каква е роклята, дойде друга същото. Ще кажете: ех, че глупаво е това. Питам ви: защо се опетнихте? Е, дойде една, дойде друга и ме опетниха. Да, но във всяка една от вас има желание да пипне, а пръстите ви не са чисти. В дадения случай твоята рокля не бива да бъде отцапана. Като влезете в християнството, опасността седи в това, че вие изпадате в положението на онези търговци, които изнасят стоките си за продан, помежду им започва конкуренция и те не могат да се търпят. Така и вие изнасяте своите опитности. Оставете. Дайте място на другите, нека те да си продадат стоките, а като дойде вашия ред, ще продадете колкото можете. А което остане непродадено, ще го върнете назад. А вие казвате: да, но аз съм дал толкова много пари. И състезанието започва. Реплика. Всичко е от това, че не можем да се търпим. Търпението проистича от обичта. Обичаш ли някого, ще можеш да го търпиш. Но има друг закон и трябва да бъдете съобразителни в следното. Да допуснем, че сте гладували 3 дни, а аз ви казвам: чакай да ти разкажа една опитност. Вие се нервирате. Тогава ви казвам: хайде, иди си. А после се оплаквам, че не искате да ме слушате. Аз не влизам в положението ви, че сте гладни, че 3 дни не сте яли. Човек трябва първо да каже, че е гладен, а след това да му се разказва. Затова се иска голяма досетливост. Вие можете да работите навън. Вие сте наплашени от знание. Трябва да дадете от знанието си навън. Вие страдате от много имане. Страдате от имане, а не от недоимък. Ще попитате: да кажа ли това? И в света има много работници. Вярвайте, че всичко в света върви по един определен ред. Божественият план по никой начин не може да се изопачи. Той си върви по точни математически изчисления. Ако се отлъчите, ще страдате. А това, което Бог е определил, ще стане. Например, искат да ви закарат на разходка, вие не искате. Връзват ви, дърпате се и пак стигате на мястото, но с чувството на умора. Затова може да отидете без противене. Тъй, че и когато се противите, и когато не се противите, пак ще свършите работата си. Трябва да се молите една за друга. Добрите мисли, които си отправяте, действат добре, а лошите мисли действат зле. Ако свирите и аз дойда да ви поръся малко червен пипер в носа, как ще можете да свирите? Ще има кихане. Тези правила са верни. Писанието казва: молете се един за друг, за да изцелеете. Целият свят в лукава го лежи. Какво очаквате в един свят, който е в лукава го? Тъй, както днес е той, нищо не може да стане. Всичко е утайки, всичко пада на дъното и един ден, когато на това дъно се съберат много утайки, Господ ще го повдигне, ще отстрани водата и ще го направи градини, полета, планини. Така ще стане с морското дъно. Вярвайте, че по душа всички са добри. Няма защо да казваш, че си лоша. Да, когато действаш по волята си, лоша си. Реплика. За да намерим душата си, трябва ли еволюция или това зависи от волята на субекта? Трябва да се премахнат препятствията. Представете си, че върху едно цветенце турим трън. Ще може ли то да расте? Не може. Така е и с вас. Ако вие не можете да растете, причината е, че някой ви е турил трън. Трябва да гледате да няма такъв трън върху вас. Ако ви дадат везни, с които да мерите течностите и твърдите материали, и ако спазвате правилата при измерването, всичко ще върви наред. Но представете си, че някой дойде и ви каже: тези везни не са чувствителни, ние ще ви дадем други. Тогава отношенията се изменят. Всичко трябва да поставите на божествените везни и по тях да мерите. Тогава не може да има дисхармония. Ако у вас има дисхармония, тя ще ви създаде неприятности. Когато Господ иска да застави някой да го слуша, дава му неприятности, болести, глад. А когато го разбира, той им говори и разумно. Има два начина на говорене от Бог. Единият е с физическия разум, а другият с разумното слово. Ако вие дойдете в съгласие и в хармония помежду си, ние сме готови да ви помогнем. Даже и да не е тук, на всеки, който е готов, аз му помагам. Всеки, у когото има условия, аз му помагам. У някого има желание да учи, спирам се и му помагам. Някой си напълнил главата с правила и знания и преживявания, а те не живеят в него. Той казва: да се любим, да се обичаме, да бъдем милосърдни. Е, добре. Но всичко това са качества, а не правила. Как да се любим? Ти идваш при мен, молиш се, искаш 20 лева. Нямам и не ти услужвам. Вървя по пътя, минава някой покрай мен, иска да му вдигна турбата. Казвам: не може, бързам. Някой паднал на пътя, ще се спреш и ще му помогнеш. Във всеки даден момент ще се спреш и ще употребиш закона на любовта. Отидеш в някоя къща, твоята сестра е натъжена. Запитвате: не можеш ли да ми помогнеш нещо? Е, Господ да ти помогне. Не, спри се. Помогни на сестра си. Кажи: Господ и на теб и на мен да помогне. Кажи: ще бъде. Аз мога да ви направя добро, но често се въздържам последните съображения. Ще бъде ли умно да моля Господа да ви праща дъжд, когато нивите ви не са изорани и посети? Ако нивите ви са посети, поискайте. Аз съм готов да ви пратя всичко. Ще ви пратя дъжд колкото искате. Знания, знания, днес толкова знания имате. Върху това, което съм казал, вие не сте се спрели да помислите малко, да разберете поне една стотна част от дадените ви формули. Вие казвате: това нещо го разбираме. Да, но не го прилагате. Знайте, че в света има повече живи същества, отколкото вие подозирате. Не сте сами. Не мислете, че когато седите сами, няма кой да ви наблюдава и да следи постъпките. Започнете да работите нещо за този Христос, за този Господ, когото обичате. Свършете нещо заради Него. Като казвам свършете, подразбирам да свършите нещо съзнателно, та като направите някакво добро, да ви е приятно, че сте направили нещо за Господа. Християните имат сила. Ако се съберат 4-5 хиляди или 10 хиляди души в една мисъл и се съсредоточат, те могат да помогнат на когото и да е. Но за това трябва взаимност. Днес могат да помогнат на теб, утре на друга, после на трета и така постепенно всички ниви ще бъдат изорани, посети и пожънати. А сега в домовете си ще имате индивидуални, вътрешни мъчноти, мъчноти в ума и в сърцето си. Ще имате мъчноти от обществен характер, мъчноти за прехраната. Тези мъчноти са реални и трябва да ги премахнеш. Мъжът ти е недоволен. Моли се, но ти не можеш да му помогнеш. Мехлен му туляш, но има трън. Казваш, намазал го, но не може да му се помогне. Да, мехлемът помага, където няма трън, а където има трън, не помага. Ще извадиш тръна. У когото трънът не може да се извади, той си има мъчноти, които не могат да се премахнат. Например, имате някаква мъчнотия и казвате, мен не ме обичат. Това е една от големите мъчнотии. Насила не можеш да накараш хората да те обичат. Защо не те обичат? Окултистите казват, че този, когато някой не обича, се е демагнетизирал. Той започва да гледа на хората от лошата страна. Всички го отбягват, защото се е демагнетизирал. Затова се пазете. Когато почнете да не виждате в никого добро, вие сте демагнетизирани и малко хора ще ви обичат. Сега Господ ви е дал забавление. Като ви гледа във вашите мъчноти, той казва, тези хора много добре си вършат работата. Понякога аз намирам грешката у самите учители. Ако седнете на моята трапеза и ви дам да ядете според правилата, ще останете гладни. Ако ви дам повече, един ще яде по-много, друг по-малко и след това ще ви нахокам. Не. Правилно е, като ми дойдете на гости, всеки му да дам по 3 ореха и по 1 парченце хляб. Така трябва да се учите. Реплика. От какво се явява голямата радост? От изобилие на енергия. Някой път, когато човек се е въздържал, въздържал се е много и приижда голяма радост. Това състояние се наблюдава у всички хора. Радостта често слиза към физическия живот. Радостта, изразена на физическото поле, е радост на душата. Ще ви дам един пример, за да видите къде стои лошото. Да кажем, че вашия извор е чист, но чашата, с която подавате вода, е нечиста и човекът е недоволен. Лошото не е в водата, не е в желанието, а в чашата. Чашата трябва да бъде чиста. Хлябът, който давате на човека, не е лош, но ръцете ви трябва да са толкова чисти, че този човек да остане благодарен. Тези работи от 8000 години насам постоянно се проповядват. Сега ще минете в един по-горен стадий. Ако искаш да целуниш някого, трябва да знаеш какво ще изразиш с целувката. Или пък сегашното ръкуване какво изразява. Не мислете, че целувката е изобретение на човека. Тя е една икономия на природата. Това са два тока. Горната устна е положителния полюс, а долната отрицателния полюс. Когато човек доближи двете си устни, токът от едната устна минава в другата. Когато майката целува детето си, и той, и тя се обновяват. Забелязали ли сте, че тя не целува детето си на едно и също място? Колко пъти обаче този закон се изпълнява правилно? Ръкуването е същия закон. И чрез него става вътрешна обмяна на енергиите. Ръкуването означава опознаване, поздравяване. Разширете си сърцето, гледайте в очите света, благодарете за всичко, стремете се към чистота. Първото необходимо нещо за вас е вътрешна душевна чистота. Да се запазиш в чистота, това е най-мъчното. Затова, за да стане човек чист, трябва да дружи с Бога и с добрите хора. Нужни са ви нови опитности, за да се измени настроението ви. Когато минете тази школа, още много ще се учите. Ако станете много чувствителни, ще забележите каква тежка аура има у хората. Ще почувствате вибрациите на техните мисли и желания, ще усетите от тях недоволство и неблагодарност. А всичко това трябва да го утаявате и да кажете: заради Господа трябва всичко да утая долу. Гледайте да се саморазвивате. Всеки ден оставайте в мълчание 10-15 минути, за да се научите на мълчание. Всеки да се вглъби в себе си и да размишлява съвсем просто, без да чака нещо да му каже. Както в природата всеки отправя погледа си на разни страни или както на обедната трапеза всеки си избира какво ще яде, така и в размишленията всяка да се вглъби в себе си и да гледа да придобие тази енергия. Щом наблюдаваш другите, кой как стои и как се моли, това не е медитация. За медитация се изисква голяма стая, която да няма кой да ви смущава, да сте на разстояние половин метър една от друга. Добре е във вашите събрания да разглеждате белезите на някое цвете, на един карамфил, например, на ягодата и т.н. Да разглеждате техните психологически прояви. Всички цветя трябва да се изучават на място, под микроскоп трябва да се наблюдават. Ще забележите цветята колко са чувствителни към обичта. Но за това са необходими повече екскурсии. Стремете се към повече свобода. Да нямате ограничения. Многото правила водят към друга крайност, но гледайте да престанете с самоосъжденията, да ги избягвате. Ще почнем да говорим върху по-отвлечени предмети. Трябва да разисквате обективно, да когато говорите, да нямате никого предвид. Понякога може да си представите някого като модел и да го рисувате, но да не бъде той прицелна точка. Този модел ще стои пред вас толкова, колкото сам иска. Когато позирате, не ли стоите толкова, колкото вие искате? Така трябва да постъпвате и в живота. Понеже не сте научили още закона на концентрирането, Невидимия свят си служи с негативни методи, за да развие у вас концентрация. Като намразите някого, вие го носите в себе си и по този начин се концентрирате. Друг път ви дойде някоя болка, излезе ви някой цире и вие се концентрирате. Корем ви боли, глава ви боли. Това са естествени начини за концентриране на мисълта. Дойде ли случай да обичате някого, вие се разсейвате. Не можете да се концентрирате. При концентрирането ума трябва да се постави на мястото и всички хубави желания да се отделят от лошите. Когато работите над себе си, всеки ден ще развивате нещо за душата си. Каквото извършите, не се бойте. Не мислете, че е дефицит. Само наглед може да е дефицит. Религиозните форми, осъждането, морализирането спъват много. Аз хващам въпроса така. Не съм длъжен да ви морализирам. Вие сте цветя, които трябва сами да се поливат и наглеждат. Те сами ще израснат. Някой казва. Аз искам да стана по-добър. Ако вървиш пътя, ще се развиеш правилно. Понеже се намирате в различни състояния, някой казва. Неразположен съм. Ние не разбираме тази философия и когато се сближаваме, не се спогащаме, спъваме се. Човек не може да бъде еднакво разположен на физическото поле. Някой път той се намира в състоянието на едно дърво, на което всички листа и цветове са окапали, а вие казвате: изменихме мнението си за него. Не, той само се е съблякал, но плътта пак ще се облече. Работете с любов. Работете с тази любов, за която Толстой говори. Да бъдеш готов да напуснеш всичко, да си готов да слугуваш на всичко, без да очакваш да ти платят. Това е любов. Да се облечеш във всичко и да слугуваш на всичко. Можеш ли да направиш това? Имаш любов. Не можеш ли да го направиш? Пак имаш любов, но такава, която не може да повдигне хората. Можеш ли да направиш това? Въпросът веднага разумно се разрешава. В любовта, като слугуваш, ти няма да се цаниш. Ще бъдеш свободен. Даром ще работиш. Няма да се считаш длъжен, няма да си отговорен. Ще вършиш доброволно това, което любовта изисква. Тази любов изисква и царят, и слугата да се откажат от своето, да станат слуги. Тази любов казва: аз не признавам господари. А след като си работил дълго време в нейно име, тя казва: ти си достоен сега да бъдеш господар в почивката си, но починеш ли си веднага на работа? Тъй, че почиваш ли си, ти си голям човек. Работиш ли, малък човек си. Знаете ли колко е мъчно да работиш така? Хората са такива егоисти и мислят, че са направени от желязо, така че и 25 часа да им работиш, няма да ти кажат, стига. Никой не трябва да упражнява влияние. Ще оставите всеки сам да се проявява, да работи, защото в тази любов той ще се саморазвие. Идва някой и казва: тъй трябва да се постъпи. Ами той знае ли как трябва да се постъпи? Съвременното общество така препоръчал. Че съвременното общество да не е идеално и то си има своите недъзи. най-важното. Започнете с любовта. Станете герой, та да ви е приятно, когато работите заради любовта. Моминските сълзи показват, че човек трябва да се чисти. Плачът всякога е един метод за чистене. Когато човек се греши, той трябва да поплаче, за да се очисти. Дойдеш на земята, плачеш, тъжиш за прегрешенията си горе, невидимия свят. Не мислете другояче. Всички души са дошли тук на земята, за да изкупят тези си прегрешения. Като и дойде на ум за някоя грешка, душата трябва да си поплаче, за да се освободи от нея. Тези погрешки може да са твои, може да са и на други, но то е един и същ принцип. Сълзите показват едно смекчение на сърцето, повдигане на съзнанието. Такъв човек е в пътя на обновлението. Понякога те изоставят, за да се развиваш. Понякога чувстваш, че умът ти е отслабнал, което може да трае някога кратко, някога с дни, след което се освежаваш. Това са илюзии. Не са реални неща. Това са временни състояния, които трябва да ги изпитате. Когато някой се усеща изоставен, в някой случай той се ожесточава, озлобява се, става по-лош, а в други случаи отива към Бога. Последното е добро, затова трябва да оставаме по-често сами. Когато човек има живот в себе си, много лесно се изчиства от тези състояния и ако си отцапа ръката, лесно се измива. А когато няма вода, носи нечистотията с километри. Щом дойде божествения живот, човек лесно се измива, но няма ли тази водица, с дни ще носи нечистотията на трите си пръста. Учете се на закона на доволството, и то не отвънка, а отвътре, от сърцето да бъдете доволни. Когато си доволен, каквото и да ти се случи, ще го понесеш с дълбоко съзнание. Можеш да пъшкаш, да страдаш, но всичко ще понесеш доброволно и съзнателно. Човек трябва с достоинство да понесе страданията си. Проявявайте любовта си към всички, към слаби, към немощни, към деца. Щом станете тъжни, идете някъде при хора, които са по-тъжни от вас, направете им добро и ще ви мине. Или вземете да прочетете биографията на някой велик човек, който е страдал. Има много методи за лекуване. А този свят, от единия край до другия, го наричам свят на разочарование. Някой го наричат свят на очарование, но аз го наричам свят на разочарование. Когато се родиш, всички се радват. Първата година всички треперят като на цар, каквото заповядваш, всички те слушат, каквото кажеш, всичко ти дават. Но после постепенно те детронират. На третата година ставаш княз, на петата министър, после началник, докато най-сетне стане слуга, пращат те долу и казват: сега не е както едно време, когато беше дете. Дават ти мутиката и хайде на лозето. В духовния свят Господ започва по обратен път. Най-първо те поставя слуга, а най-накрая цар. Затова сега на земята ви шибат. Ожени се за един мъж, той те е учител и казва: това не е у вас при баща ти. Знаеш ли кой съм аз? А след няколко години ти е притрил врата. Казваш, че не обичаш мъжа си. Има причини за това. Друг път обичаш някого, защото ти е направил добро. Минават няколко дни, това състояние се сменя и ти вече не го обичаш. Защо? Защото ти е направил някакво зло. Тогава казваш: «Аман от този мъж». Мъжът пък казва: «Аман от тази карма. Мразите, 20 години заради теб лежа в затвор, 20 години от живота ми отидоха напразно». Сменя се после картината. Идваш в друг живот. Поправиш грешката си и казваш: «Аз ще си поправя грешката. В затвора няма да те туря». Това е един закон, който се върти като колело. Когато станете ясновидци, ще се пренесете в епохата на някогашния си живот в Египет или другаде, ще видите сцени от него, ще разберете каква роля сте играли и ще кажете: «Слава Богу! Сега разбрах каква съм била». Затова, като станете ясновидци, като се повдигнете, това ваше положение ще ви стане ясно и приятно. Така животът на всички хора ще стане приятен. Ще се стремим да поправим живота си тъй, както Бог го е наредил, и да го разбираме тъй, както е направен. Ако сте ясновидци, ще видите най-хубавите картини. Беседа от учителя, държана на 10 май 1920 г. пред сестрите.